Jesu tonu ba atona. Pili enzani mu. Se situsa nden chwa ki tunu obari tuan danata. O den fi se sale ki ger Jerusalem. Biko par kiam yu damba len jufum ni kiama den chwa kanku wano. Bampia ya mam len poro. Bedem miaro ke tiguno wangambe po kiswan ban yin poro. Wanchwa Jerusalem. Amma beden jaga li jaga biale ke bakwa o usampo. Fe situsa. Dengwa ki yerba, ke biji polo se sale, ke wan oba ba gwalipo le kanwa, ogo den yerba. Isi ga yabin tukuli yuri, inyege lenin ni lipo. Oja yeni ya pia tagli ba, ba mare ba pia opo ya mama. Fe situsa, na den karbi siga, ke li kie dana ni bi dana piga, ki jir ki gwan se sale. Lane fiki fa, o den karu ubuja kampo, ki yerba nchu amporo. Polo ndenchua, jufumi ya banyan Jerusalema, den lindo ke maropo, ke kuruto leni ya mama yabi ke biyabonkian la, bankafri ke doare ke yamantie momon. Polo de mari ke baga oyuli ke yer. Mitye ne yalimbia jufimba bar mampo, yaka utiendiopo, yaka lomadima barkiyamo sesapo. Fesitusa yu andembuwa ke yaman leni jufum den yeri polo. Nani abatuogu dogu geri Jerusalema memba njia bampia lena ya mama lankan bi. Polo denyer. Nse obarki ya mosesa bujia kanu kani. Lampunde banjia mvur na kani. Miitien turume ba jufembu po nani amoko mbani harbo ngani mama. Yatye kentieni ya limbia kripundu kuma mkanyye kukwe. Ama bambara mpo ya mama yatye fama. La pundi obakulin tenini binuni. Nswaka ni mbudi siye sapo. Fesitusa leni oni juo nkaba ande njuo la mampo. Odengwa ke yerporo. Ayerke abuagi sorani aburi siye sapo. To, abagri siye sakani. Dana bande mpendi. Obaro agilipa leni belinisa denchua sesale keba fundi fesitusa. Bande ntien likan dana ba. Fesitusa den wani obaro agilipa poro manfuri kier. Weja yene gitye kpali. Flisi nden fi genga yua. Minden ger Jerusalema. Duko parkiamba yu damleni jufimi nukperba. Den wani ni bampia opo ya mama. Gimia nike minjia leno tuburi gitemba mkwau. Nden wamba ke laatye loma yaba bora. Gipa nulo. Ka kwa cherke. Otani giseleni yabin kurto ke wa mari giga o yuri. Lane biden chua nkani mi den wagi gibu bimam. Lande figi fa nden geri kikari obujiaka nkani giteni ke bichuan ojayen. Yabin den kurto nden sergi togri. Baade maropo mintama ke biba mari ya tagli. Bande nyaleno ya mampo dentie biya jama sangwar mamfuri. Leni ya nilo yi jesu ya mamfuri. Yuan denkpe ke poro yerke ugofo. Min kaden bani mimbajia la mamam. Ndembual poro o ya buwake giri Jerusalem. Banjia o mama lankani. Poro den sorni oburi sesapo ke wani o barkiamu njiari. Lan wani Ntenke bijio lipa adilini hali mimba fri ki gerno sesapo. Agilipa denyeri fesitusa. Mbwa ujwaye ni madi mungbadi. Fesitusa denkwa kiyero. Sara oba mari ngangbari. Lande fikifa agilipa leni belenisa denbobi bitiari ya rempiati kuya arbonkian la kukua ubujaka ankani. Amintela yu damba len udoni kuyara den tan lenba. Fesitusa den teni kebichu wamporo. Fesitusa den yer. Obaro agripa leni yimba ya bintan nekuli. Yinwa onaja. Jufim nurukuli mari nkani o mam Jerusalem leni nekamkuli. Gitangi gituake la pundi wango ya ye leni miari. Mini yapo. Mi den lake o tini liba ya rumpun bangpaw. Wan oba nden sorni oburi sesakan. Nden blike mba gerno. Mi la mba diani yara o mampo gisani te barkiamo yempo lanin tenke nchuano fini o baro agripa nintualeni yukuri nintuari ke tia biro mama memba dian yara kelma nchuake litie fama minsane le pal kawani bampia leno ya mama.